3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy wtorek, 15 maja. Patrycjusz Wyżgałem, dzień dobry. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Najważniejsze informacje przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Jutro spotkanie Juncker-Morawiecki i rozmowa o reformach polskiego sądownictwa, które zakwestionowała Bruksela. Coraz mniej czasu mają ministrowie na zwrot nagród otrzymanych w ubiegłym roku. Termin mija o północy. Jeszcze dziś po raz pierwszy poleci do Singapuru samolot LOTu. Jutro ma dojść do kolejnej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Spotkają się przy okazji unijnego szczytu w Sofii. Na wieczór zaplanowano tam kolację europejskich przywódców, a na pojutrze spotkanie. Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. Beata Płomecka. Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym komisji ma dotyczyć reform sądownictwa, które zakwestionowała Bruksela. Już wczoraj szef polskiego rządu rozmawiał przez telefon z Jean-Claude'em Junckerem na ten temat, poinformował rzecznik komisji Margariti Skinas. Przywódcy spotkają się także na szczycie w Sofii jutro. Zgodzili się, że razem wraz z wiceszefem komisji Fransem Timmermansem będą kontynuować konstruktywny dialog w sprawie praworządności. Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, wprowadziła kilka zmian w ustawach sądowych. Wczoraj jednak wiceszef komisji Frans Timmermans uznał, że są one niewystarczające. Także jutro przed południem Frans Timmermans ma poinformować unijnych komisarzy o prowadzonych rozmowach z Polską i o przebiegu wczorajszego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich poświęconego m.in. polskim reformom sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O północy mija wyznaczony ministrom przez prezesa PiSu czas na zwrot nagród pobranych w zeszłym roku. Zgodnie z poleceniem Jarosława Kaczyńskiego mają one trafić do Caritas. Platforma Obywatelska domaga się, by nagrody wróciły, ale do budżetu państwa. Chce też pełnej jawności w tej sprawie i ujawnienia listy nazwisk tych ministrów, którzy zwrócili pieniądze, i tych, którzy tego nie zrobili. Po to, żeby Polacy poznali skalę tego łupienia państwa przez rząd, a z drugiej strony poznali listę tych, którzy zwrócili, bądź listę tych, którzy do dzisiaj nie zwrócili tych pieniędzy, bo to też będzie ważny sygnał dla Polaków, jak traktowana jest obietnica, którą złożył i prezes, i w imieniu prezesa wielu ministrów tego rządu. Mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. A sprawę przekazywania nagród do Caritas, a nie zwrotu do budżetu państwa, tak tłumaczył rano w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To byłoby po pierwsze bardzo skomplikowane, po drugie przypomnijmy, że decyzje o przekazaniu premii na konto Caritasu to są indywidualne decyzje każdego z ministrów, każdego z wiceministrów, chociaż realizują kierunkową wytyczną władz partii, władz Prawa i Sprawiedliwości. W sumie w ubiegłym roku ministrowie otrzymali nagrody w wysokości od 60 do ponad 80 tysięcy złotych. Najwyższą dostał ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Nagrodę przyznała też sobie samej ówczesna premier Beata Szydło. To było 65 tysięcy złotych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił dziś na konferencji prasowej, że kierownictwo PiSu podejmie szczegółowe decyzje w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec ministrów, którzy nie oddadzą swoich nagród, po dokładnym zapoznaniu się z danymi. Lasy Państwowe mają uchylić decyzję dotyczącą usuwania drzew w Puszczy Białowieskiej. Takie polecenie Dyrekcja Lasów Państwowych otrzymała od szefa resortu środowiska Henryka Kowalczyka. Decyzja wydana jeszcze przez poprzedniego dyrektora Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego zezwalała na usunięcie świerków zaatakowanych przez kornika drukarza. Uznaliśmy, że skoro ta decyzja była między innymi w uzasadnieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, należy ją uchylić i wypracować metody ochrony Puszczy Białowieskiej w konsensusie, w dyskusji ze wszystkimi środowiskami. Minister Kowalczyk dodał, że porozumienie co do sposobów ochrony Puszczy Białowieskiej ma wypracować zespół ekspertów. Jego skład poznamy pojutrze, ale wiadomo, że będą w nim i leśnicy, i ekolodzy, a także specjaliści z zagranicy. Rodzina, przyjaciele, uczniowie oraz przedstawiciele świata kultury pożegnali na warszawskich powązkach wojskowych wybitną polską skrzypaczkę i pedagoga Wandę Wilkomirską. Urna z prochami artystki została złożona w rodzinnym grobowcu na Starych Powązkach. Wanda Wilkomirska miała wyjątkowe podejście do muzyki, była genialnym muzykiem oraz wyjątkowym człowiekiem, mówi aktor Wiesław Komasa. Jej interpretacji tych wielkich utworów, które polegały na tym, że Wanda odkryła to, o czym bardzo pięknie opowiadała, że interesował ją w muzyce, nawet tych największych twórców, wpisany dialog między strunami i że to interpretowała. I o tym opowiadała pięknie, z pasją, a jako człowiek no, była bardzo inteligentną osobą, z wiedzą ogromną, ale też bardzo łatwa w kontakcie. Wanda Wiłkomirska zmarła 1 maja, miała 89 lat. Po raz pierwszy z Warszawy, samolotem bezpośrednio do Singapuru. Wieczorem z lotniska Chopina wystartuje Boeing Polskich Linii Lotniczych LOT. Na razie będą po 3 rejsy w tygodniu, a latem dodatkowe. Planujemy także loty do Indii, mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski. Indie są bardzo ciekawym kierunkiem. Warto się mu przyjrzeć i warto mu się przyjrzeć dokładnie. I warto rozważyć, czy tam rzeczywiście nie otworzyć połączeń. Ponad 9000 km z Warszawy do Singapuru Dreamliner pokona w 12 godzin. To był serwis Trójki. Coś, proszę Państwa, pogoda przynajmniej tutaj przy Myśliwieckiej do końca nie może się zdecydować. Słonecznie, czy raczej chłodno i deszczowo. Dzisiaj w ogóle w skali całego kraju zachmurzenie umiarkowane i raczej duże. Okresami możliwe przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze, lokalnie także z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni, a w rejonach podgórskich i nad samym morzem od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 900... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Sprawdź, ile zaoszczędzisz kupując Fiata, Jeepa lub Alfa Romeo. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A co dzisiaj w naszej audycji przed 19? Zabrać najbogatszym, by przekazać potrzebującym. Rząd przedstawił pomysły wsparcia niepełnosprawnych. Danina ta będzie naliczana jako 4% od nadwyżki ponad miliona złotych. Ci, którzy mają firmy i którzy zarabiają jeszcze więcej, będą jakby poza tym nowym podatkiem pseudosolidarnościowym. Były szef ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Funkcjonariusze ABW w moim przekonaniu wykonywali wszystko, co było w tamtym czasie w ich mocy. Ciekawe, czy funkcjonariuszom towarzyszył w pracy stres? Dzisiaj w audycji przyjrzymy się zagadnieniu nerwów w pracy. Ja lubiłem to, co robiłem, tylko że tak naprawdę to, co robiłem, nie lubiło mnie. Czyli jakby tworzył jakieś tam nerwy, stresy, napięcia. A Państwo spięci czy wyluzowani w pracy? Proszę się podzielić nastrojem, tylko spokojnie, bez nerwów, 22 i 7 trójek. A po pracy pasja. Może by tak hop wskoczyć do Youngtimera? Nie da się ukryć, że na przykład taki biały Mercedes, jak tutaj SL, to jest Youngtimer pełną gębą. Ten Youngtimer sobie liczy wiosen 31. Jeśli nie auta zabytkowe, to może brzmienie zabytkowych instrumentów. Uwaga, w Trójce ogólnopolska premiera radiowa. Właśnie teraz tak brzmią skrzypce Stradivariusa, pierwszy po wojnie egzemplarz w Polsce. To pierwsza sonata G-moll Jana Sebastiana Bacha, a gra Janusz Wawrowski, wybitny skrzypek, dla którego Stradivariusa kupił anonimowy mecenas. Tę zagadkową historię opowiemy Państwu około 17.10. Będziemy też na ulicach. Uwaga na rowerzystów jadących pod prąd. Kontrpas, zagrożenie niesamowite. Dosyć ciężko się zmieścić. Straszne niebezpieczeństwo. Powinien być jeden kierunek i to wszystko. Tak jak mamy drogę jednokierunkową, powinniśmy się tego trzymać. Kwadrans przed 19.00, reportaż. Utarło się, że w polskim górnictwie szukamy do końca. Chociażby ciała, ale szukamy, nie zostawiamy. Pewnie, że później ich znajdziemy. Tym rodzinom przynajmniej to damy. No, tak to trzeba chyba przyjąć. To już 11 doba akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. 799 439 199 Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny. A jak tam

Pierwszy z nich to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kolejny to jest pakiet społecznej odpowiedzialności. I trzecim fundamentem jest program Dostępność Plus. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia zostanie wzmocniony daniną solidarnościową od osób zarabiających ponad 1 milion złotych rocznie. A ile pieniędzy uda się zebrać w ten sposób, policzyła minister finansów profesor Teresa Czerwińska. To jest danina, która będzie dawała 4% ponad nadwyżki 1 miliona złotych i to jest szacunkowo 1,15 miliarda złotych rocznie, natomiast to przekierowanie 0,15% z składki z Funduszu Pracy to jest około 650 milionów rocznie. W tym modelu finansowania jesteśmy w stanie osiągnąć ponad 2 miliardy złotych w takim funduszu. Pomysł wprowadzenia takiej daniny od początku krytykuje opozycja, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie podoba mi się w ten sposób dzielenie społeczeństwa, że jeżeli jest grupa, która potrzebuje, to szukamy grupy, która będzie obciążona potrzebami osób niepełnosprawnych. Nie w ten sposób PiS prowadziło retorykę w kampanii wyborczej. Nie mówiło o podnoszeniu podatków, nie mówiło o nakładaniu kolejnych danin na społeczeństwo, żeby zaspokoić oczekiwania innych grup. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk jest przekonany, że ta danina nikogo nie zrujnuje. Możemy zadać sobie retoryczne pytanie, czy naprawdę coś się wydarzy, jeżeli osoba, która miesięcznie zarabia 100 tysięcy złotych, kilkaset złotych przekaże po to, żeby wspomóc właśnie te osoby najbardziej potrzebujące, na przykład osoby niepełnosprawne. Państwo solidarne polega właśnie na tym, że osoby lepiej sytuowane, osoby lepiej sobie radzące wspierają te osoby, które w społeczeństwie odnajdują się z takich czy innych powodów słabiej, które mają trudniejszą sytuację. Jednak według Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha istnieją lepsze sposoby, żeby znaleźć środki na pomoc dla niepełnosprawnych. Zdaniem ekonomisty ci najbogatsi i tak znajdą metodę na uniknięcie nowego podatku. Trzeba pamiętać, że 100 najbogatszych Polaków jest dlatego bogatymi, że płacą podatki za granicą. Prosta reforma struktur państwa dałaby znacznie większe pieniądze niż próba, za przeproszeniem, dorwania tego 0,5% obywateli, którzy mają to nieszczęście, że pracują na etatach, bo ci, którzy mają firmy i którzy zarabiają jeszcze więcej, będą jakby poza tym nowym podatkiem pseudosolidarnościowym. A cały program pomocy dla osób niepełnosprawnych zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 22,7 trójek. Czy Państwu podoba się ten nowy rządowy pomysł? Szczegóły poznał Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Poznał i przedstawił dla Państwa. Prawie 18 minut po 16 czekamy na telefony, czekamy także na maile zd@polskieradio.pl. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie kolor. Miasta szepczą tak, jak napadam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Ty chce się napić, to piję, a kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Przedne krzepy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. to leża. Świętem radości jest życie. Ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leża. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. To Fiolka w Trójce. Danina solidarnościowa, państwo piszą w tej sprawie. Pan Marcin pisze tak, jeśli ktoś osiąga dochód milion i więcej, to przeniesie firmę gdzieś, gdzie ma mniejsze obciążenia, a u nas wykaże minimalne dochody. Ale zdaje się, panie Marcinie, że to chodzi o podatek od osób fizycznych, nie dotyczący firm. Jeśli mają państwo uwagi w tej sprawie, opinie, proszę pisać zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz odetchniemy od wielkiej polityki. W połowie czerwca w podwarszawskich Łomiankach zostanie otwarta stacja klasyki. Miejsce, w którym będzie można obejrzeć, kupić lub po prostu wystawić youngtimery, czyli auta z lat 80. i 90. Wciąż jeszcze można je spotkać na naszych drogach, choć często już miewają pogiętą lub skorodowaną blachę. Ale dla zapaleńców, którzy takie pojazdy sprowadzają z zagranicy i odnawiają, youngtimery są po prostu piękne. Te samochody tak naprawdę im starsze, tym chyba coraz fajniejsze. Część z nich to faktycznie to są youngtimery. Michał Wróbel, stacja klasyki. Nie da się ukryć, że na przykład taki biały Mercedes jak tutaj SL to jest youngtimer pełną gębą, żeby tak to ująć. Ile sobie liczy wiosen? Ten youngtimer sobie liczy wiosen 31. Mazda MX-5 pierwszej generacji, wczesne lata 90. Docelowo w samym salonie, czyli w galerii, ma być prezentowanych cały czas ponad 30 pojazdów. Artur Heba z biura prasowego stacji klasyki. Oczywiście one będą rotowały w zależności od tego, jak będą przebiegały transakcje, ilu będzie potencjalnych klientów oraz tych, którzy będą swoje cuda chcieli stacji klasyki zaprezentować. Mamy nadzieję nabyć kilka sztuk Ferrari z lat 70. i 80., czyli te najsłynniejsze designy, gdzie mamy podnoszone światło. BMW M6, model amerykański, tak zwany typoszereg E24. To jest prawdopodobnie najładniejsze, najlepiej zachowane BMW M6 z tej wersji, która była wyprodukowana tylko w 1700 egzemplarzach. Biało-czarne, piękne Porsche Cabriolet z 1988 roku. Ten samochód należał do prezesa jednego z klubów Porsche w Stanach Zjednoczonych. Jak pan słyszał, były lekkie, jakby to powiedzieć, falowania obrotów. To jest ten moment, kiedy ten właśnie wtrysk mechaniczny łapie i ustawia się tak, żeby normalnie działał, normalnie funkcjonował. Jest to Datsun 280. Tak trochę wygląda jak resorak z mojego dzieciństwa. To jest rok 84. Ten zapach, bardzo ładny. To jest zapach tapicerki. Zapach tapicerki, dokładnie. I to jest skóra. To jest pół skóra, pół welur. Proszę także zwrócić uwagę na system stereo. Tutaj mamy taki srebrny, potężny kaseciak z wieloma pokrętłami. To naprawdę wygląda jak element wieży. Jest bardzo ładny. Nie da się ukryć, że jak poszukujemy samochodów, to staramy się znaleźć samochody z wyjątkową historią, która jest czysta, albo od pierwszego właściciela. Ten samochód był cały czas w jednej rodzinie. Nie w tą, kręć, dawaj! Kiedyś nie trzeba było mieć serwisu autoryzowanego. W dawnych czasach było o wiele prościej, o wiele łatwiej naprawić niektóre auta. Części były bardziej dostępne, no i nie trzeba było podpinać komputera. W obecnych czasach jest to kompletnie niemożliwe, no i ludzie coraz bardziej, coraz mocniej za tym tęskną. Aż to brzmienie charakterystyczne, bardzo piękne. No i ten Iron Man zespołu Black Sabbath z kaseciaka, pięknie to zabrzmiało. Kilkudziesięcioletnie samochody wciąż na chodzie. Spacerując koło nich oglądał Tomasz Jeleński. A państwo mają jakieś doświadczenia z takimi starszymi samochodami? 22,7 trójek, proszę dzwonić. W Trójce teraz Laucze. zajął krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował, we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora grabie gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. Szesnasta 29. Co z tą daniną solidarnościową? Państwo piszą, zd@polskieradio.pl. Jestem zdecydowanie przeciw kolejnemu podatkowi, choć nie mnie będzie dotyczyć. Zgadzam się z argumentacją panów Kosiniaka-Kamysza, pisze pani Anna, że w programie wyborczym PiS nie mówiło o zwiększeniu podatków, oraz profesora Gwiazdowskiego, że będzie dotyczyć tylko osób pracujących na etatach, bo reszta sobie jakoś załatwi ominięcie tego nakładu. W ogóle to mi się nie podoba. Jak się mogą czuć ci ludzie, którzy tam siedzą w tym Sejmie, ci niepełnosprawni, jak słyszę słowo danina. Danina to jest żebractwo. zd@polskieradio.pl 22,7 trójek. 16.30, Romuald Wójcik. Strażacy ugasili pożar marketu w Radomsku w województwie łódzkim i przeszukują teraz pogorzelisko. Sklep jest całkowicie zniszczony. Zostały właściwie tylko ściany. Dogaszanie może potrwać kilka godzin. Według wstępnych ustaleń nikt nie ucierpiał. Wszyscy pracownicy, było ich 6, wydostali się z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków. Nie widzieli wewnątrz klientów. Specjaliści szukają przyczyn pożaru. Ambasador Izraela w Ankarze został wezwany do MSZ Turcji, gdzie poproszono go o tymczasowe opuszczenie kraju, podały źródła w tym resorcie. Dzień po tym, gdy 58 palestyńczyków

obsessed with your beauty. And for a moment I thought that love was in the drugs, but the more I took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage, give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people who już mamy się składać na osoby niepełnosprawne, no to powinni się zrzucić wszyscy sprawni. To byłoby sprawiedliwe. 22,7 trójek. Pan Marcin nie zgadza się z opinią, że komuś, kto zarabia 100 tysięcy złotych na miesiąc, nic się nie stanie, jak wspomoże innych kwotą kilkuset złotych i pisze tak, przecież ktoś, kto tyle zarabia, albo więcej, ciężej pracuje, jest lepszy w tym, co robi, więcej ryzykuje, albo wszystko naraz. Nie można też pomijać, że takie osoby już teraz płacą więcej podatków. ZD@polskieradio.pl. Na zegarach zbliża się 16:39. Zapraszamy do trójki. No a jak ktoś więcej zarabia, więcej ryzykuje, to z całą pewnością też się więcej stresuje. Proszę sobie wyobrazić, że Polacy należą do najbardziej zestresowanych narodów na Starym Kontynencie. Jak tłumaczą eksperci, wynik raportu przygotowanego przez Fundację Instytut Zarządzania Stresem to nie tylko skutek presji otoczenia, ale często naszego własnego podejścia do codziennych obowiązków. O szczegółach ze spokojem opowie Marcin Pośpiech. Jak pokazują dane z raportu Okiem Europejskiego Pracownika 2018, na codzienny stres w Polsce skarży się ponad 1/4 zatrudnionych. 36% mówi, że poważną presję odczuwa kilka razy w tygodniu. Dla 1/3 to problem na tyle poważny, że rozważa zmianę pracy. Zwolniłam się z pracy, dlatego że nie miałam po prostu już siły wytrzymać w pracy, gdzie były złe stosunki. Jestem w takim okresie, że po prostu zmieniam pracę, bo już mam dosyć tego, co było wcześniej, tego, co jak pracowałem. 8 lat na jednym stanowisku to jednak jest męczące. Według ekspertów najbardziej stresują nas goniące terminy i duża odpowiedzialność. Tak też było w przypadku pana Marcina, który w końcu podjął trudną decyzję o zmianie zajęcia. Ja lubiłem to, co robiłem, tylko że tak naprawdę to, co robiłem, nie lubiło mnie. Czyli jakby tworzył jakieś tam nerwy, stresy, napięcia i tak naprawdę po roku człowiek zaczyna czuć, że to nie do końca tak i nie do końca tą drogą, albo jeżeli tą drogą, to trzeba przewartościować sobie pewne rzeczy i przemyśleć. Natomiast nie da się przemyśleć w sytuacji, w której deadline goning deadline. Ale jak się okazuje, nie mniej poważnym czynnikiem stresogennym są nasze własne wysokie oczekiwania, tłumaczy szefowa Instytutu Zarządzania Stresem Joanna Michalska. Jednym z czynników, które stresują, są niespełnienie oczekiwań, jakie sami sobie pracownicy wyznaczają, tak? Czyli niedotrzymanie terminu, nie taka jakość pracy, jaką pracownik sobie zakładał. Sam sobie pracownik wytwarza pewien stres. Ale stresów pracownikowi mogą dostarczać też jego współpracownicy. Drugim czynnikiem, który pojawia się w badaniach, jest duża ilość rozpraszaczy. Osoby, które przychodzą, przeszkadzają nam w pracy, telefony dzwoniące. My jednak nie potrafimy jeszcze zarządzać rozpraszaczami. Kłopoty zaczynają się, gdy presja staje się zbyt duża albo długotrwała. Jak podkreślają eksperci, nadmierny stres sprawia, że wolniej się uczymy, gorzej myślimy, a w konsekwencji gorzej pracujemy. A na tym nie koniec, mówi dr Dorota Żołnierczyk z Reda z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Stres chroniczny, taki przewlekły, może prowadzić do osłabienia ogólnej odporności organizmu i do chorób nie tylko chorób układu krążenia, ale także chorób immunologicznych, dermatologicznych, choroby psychiczne, powiedziałabym na pierwszym miejscu w tym sensie, że to jest na ogół lęk, to jest bardzo często depresja, to są zaburzenia natręstw, nerwice natręstw, stres pourazowy, nawet objawy lęku panicznego. Z drugiej strony, chociaż budzi negatywne skojarzenia, stres, jeśli nie jest przewlekły, przynosi sporo korzyści. Bez niego trudno byłoby cokolwiek zrobić czy osiągnąć, przekonuje szefowa Instytutu Zarządzania Stresem Joanna Michalska. Stres pozytywny to stres, który nam pozwala uniknąć niebezpieczeństw, który racjonalizuje nasze zachowanie, które również wprowadza nas w pewną motywację do działania. A jak radzą fachowcy, by skutecznie radzić sobie ze stresem, trzeba zrozumieć mechanizm jego powstania, a potem sprawdzić, na które elementy mamy wpływ, a na które nie. Nadmierną presję w miejscu pracy zmniejsza też właściwe planowanie zadań, pozytywne myślenie i jasny podział obowiązków. A do najbardziej zestresowanych pracowników w Polsce należą osoby zatrudnione w sektorze finansowym, w handlu i w gastronomii, a także pracownicy służby zdrowia. A jak to jest u Państwa? Czy w pracy towarzyszy stres? Taki paraliżujący, czy raczej taki motywujący? 22,7 trójek to dla tych wszystkich zestresowanych odrobina kojącej muzyki. Guns N' Roses teraz w trójce. Shadow of Your Love. Danina solidarnościowa to jest temat, który wzbudza dzisiaj u Państwa emocje. Pan Mateusz mówi, że nie zgadza się z takimi neoliberalnymi sloganami o ciężkiej pracy ludzi, którzy zarabiają 100 tysięcy. Dodaje, to rok 2018, nie 1998. Jestem otwarty na Państwa opinię. zd@polskieradio.pl. Można także dzwonić. Ja mam na utrzymaniu dorosłego syna niepełnosprawnego. Nie korzystałam z żadnej pomocy Państwa. Zarabiam bardzo dobrze. Czy ta danina solidarnościowa obciąży mnie i te środki też do mnie wrócą, do mojego syna? Przypominam, chodzi o 4% powyżej kwoty miliona złotych. To dla tych najwięcej zarabiających powyżej 87 tysięcy złotych miesięcznie. 22,7 trójka, a w trójce już teraz Stinky Shaggy. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so pick up no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for the break of day. Rising tides and dark skies, overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest pull, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say. You hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. Telefon na Myśliwiecką, ja tak tylko przypomnę, 22,7 trójek. Skoro nie mamy pieniędzy dla osób niepełnosprawnych, to byśmy mogli zrobić w ten sposób, że to nie jest, jak to można powiedzieć, dwóch, trzech lat zaległości, tylko są lata do tyłu. No to niech wszyscy teraz oddadzą wszystkie te nagrody, które tam podostawali. To będą pieniądze. Czyli taka solidarnościowa danina regresywna, można by to tak określić. 11 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Zakończyło się ponad 5-godzinne przesłuchanie byłego szefa ABW generała Dariusza Łuczaka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Posłowie kończą w tym tygodniu wątek dotyczący działań tej służby specjalnej w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Dzisiejsze przesłuchania przed komisją śledzi na miejscu nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Pierwszy z dzisiejszych świadków, generał Dariusz Łuczak, przed upadkiem Amber Gold pełnił kilka funkcji. Był wówczas m.in. wiceszefem ABW. O sprawie dowiedział się w kwietniu 2012 roku od jednego z podległych mu dyrektorów, gdy linia lotnicza OLT Express należąca do Amber Gold rozpoczynała swoją działalność. Podejrzewano, że działalność Amber Gold nie była działalnością prawną w tym sensie, że środki uzyskiwane z działalności Amber Gold, tak, w postaci i lokat, które później Amber Gold miała zamieniać na zakup kruszca, konkretnie złota, w dużej części mogły iść na inwestycje w linie lotnicze. Jednak z dotychczasowych zeznań świadków wynika, że pierwsze informacje o podejrzanych działaniach spółki Amber Gold zaczęły napływać do ABW 2 lata wcześniej. Były szef ABW generał Dariusz Łuczak ocenił, że sprawa Amber Gold była najważniejszą, jaką wówczas prowadziła agencja. Stwierdził też, że funkcjonariusze ABW w jego przekonaniu wykonali wszystko, co było w ich mocy. Wykorzystując wszystkie możliwe dostępy dostępnym prawem środki i uważam, że jest to jedna z instytucji, która w tej sprawie może mieć sobie niewiele do zarzucenia. Członkowie komisji, zadając pytania byłemu szefowi ABW, wskazywali jednak, że agencja mogła zrobić zdecydowanie więcej w sprawie Amber Gold. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński zwrócił na przykład uwagę, że ABW postawiła wiele hipotez dotyczących tego, dlaczego powstało Amber Gold, jednak żadna nie została ostatecznie potwierdzona. Panie pośle, nie, to nie świadczy o słabości agencji. To świadczy raczej o tym, że agencja była i jest jednym wielkim kompetencyjnym śmietnikiem. To znaczy, agencja jest jednym wielkim śmietnikiem. Kompetencyjnym. Były szef ABW w innym momencie przesłuchania przyznał też, że między poszczególnymi wydziałami ABW dochodziło do blokady wymiany informacji, co w konsekwencji doprowadziło do reorganizacji tej służby specjalnej, choć działania te podjęto już po wybuchu afery Amber Gold. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tej sprawie też, jeśli Państwo mają ochotę, 22,7 trójek, ale mówię o tym temacie, mówię o daninie. Państwo także w sprawie daniny solidarnościowej dzwonią i piszą, ale nie zapomnijmy o tym jednym temacie, który też dzisiaj dla nas niezwykle istotny. Stres w pracy. Państwo pamiętają, pytałem, czy raczej taki motywujący, czy może paraliżuje Państwa w pracy. No i pan Andrzej pisze tak: hej ho, a u mnie w pracy to nie ja jestem zestresowany. I tyle. Bardzo krótka wiadomość, ale jest link. Strona firmowa pan Andrzeja. Kliknąłem, okazało się, że to pan stomatolog. Wszystkiego dobrego. 22,7 trójek w trójce. Eric Clapton. Yeah!